الله رب العزت احوال د کافرانو بیان کړ او فرمایل کچری د مسلمانانو مبارک دایره نه چې کمزور خلق د دین نه بواوري نو ما به د هغه خلقو د دنیا کې د رحمان نه انکار کوي د سره وجود نه مني یا مني خو ورسره شریکان جوړوي نما بداغی چتنا داغی اندر پاوی داغی دروازی کتنا تختن طول دستن زر جوڑ کرے او نور سرزر بنی دیت ور کرے او دا پدی اعتبار بنی ور کرے وچلاوی دنیا اس حیثیت زمان پنیز بانی نشتا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائلی کہ دنیا قدر و قیمت نماشد و ظرم رمنا اللہ پنیزوے نکافر بطیو گٹو من نویس کرے دیوے کہ دا اغچا حال ذکر کئی چسوک دا قرآن پاک نزانڈن کی فرمائی ومن یعش عن ذکر الرحمن حرغ سوک چیزان لن کی عن ذکر الرحمن د کتاب د رحمان نا نقیز نمقرر کن ولہو دد پارا شیطانا و شیطان فہو لہو قرین ندغ شیطان دد پارا قرین مرگرے ہوئی قرآن پاک نے چیو سڑے زان دن کی آدی عظیم الشان کتاب تشا کی نہ اللہ ویمونگا غد پارا شیطان مقرر کن آدغ شیطان بیادد سرائی اس حال کی تجدہ کی گنا اصل کی عشیہ یا عشا دباب سمعان چی رازی نپمانا دنواری رازی پمانا دلنوالی رازی او باگی بکلی چی اصل کی عشا یا عشو دادی توئی چی پسترگو کی لگ کمزور والی راشی او حاغ چاہتم وئی چی هو اللذی لا یبصر باللیل ویبصر بالنہار عشا چکل مقصور شی نویدہ حاغ چالوئی چی دے دشپیا نوینی او دردیوینی شبکور چواتوئی شبکور اصل کی دے شبکور یعنی دشپی لن نباد دے کی دا دے عشا عشیہ یا عشا ناغستے آغا بالکل دیتوئی اذا عمی چلن شی سڑے چی بلکل دو سوینی نا او کدر عشا یا عشو نشی نداوے لکی کمزور ایتا داوے لکی کمزور ایتا نباز مفسیری ندا یا عشا پا فتحی سروے لے خبری لسوچ کوئی ابن عباس او دا حضرت کرما رضی اللہ عنہما پا قرآت کی ومن یعش رے شین مانے فتحہ دا نکلک تشین دا فتحے قرآت شین دا پا مانا دا مستقل لنوالی رازی او نور طولو آغای قرآت کرے دے پزمید شین سرا نچکلا عام قرآتم ستاسو مخ کی زمد شین دا شین مانے یعنی پیش دے زمد نداوے لے کی گی معمولی کمزوروالی تا پا نظر کی یعنی وقال الخلیل العشو هو النظر ببصر ضعیف کمزوری نظر توی لکی گی چی کل دا عشا یا عشو یعنی دا باب نصور نشی نداوی لکی گی غشبکور کا چی دشپی نظر نلگی او دورزی لگی چونکہ عام قرد کستاس و خیالی پشین بان زمرہ ندرے کی مکمل نموالک نمی مراد بلکہ معمولی رنوالے مراد دے او دی کی در لگا خی چے دا قرآن پاک نا معمولی رنوالے دمرلوی نقصان دے نو چس مکمل رنوالے و دمرلوی نقصان دے دین دا در لخی گر قرآن دا سوچ و فکر کتاب دے چے قرآن وی نو شیطان را نزدیکی کی نا او چے قرآن وی دا دین معمولی غن چشم پوشی دے اختیار کا نو بیا شیطان دا سی مرگرشی چی ند شپیا ند ورزی ند ناستی و ند پولاری جدا کی گینا اور چکل قرآن وی نو شیطان مرگرے کی گینا لیکن قرآن دا اللہ و کتاب دے چی دا شیطان غطول مکرونا فریبونا دا دن دا خلاسی غلاری خولی فرمائی ومن یعشو ارا غسو چی زالن کی پورا مکمل رنوالی تینے نے مراد چاچ ظالم کو عن ذکر الرحمن دا کتاب دا رحمان نا زان دا اللہ دا کتاب نرم کو ننقیز لہو شیطانا مقرر کمم دا دا پاریو شیطان فہو لہو قریب ندا شیطان دا پار مرگرے جیسے کئی دا حلال میں منی کئی حرام بانی اخت کئی دا اللہ دا تابداری نے منی کئی حکم ورتا دا معصیت و دا گناہ کئی دنیا کی دا مرگرے او باز ادام لکلی چی دا شیطان میں مرگرے تر خیرت پورے قبر نہ چرا پاسی نوم دا شیطان دور سرے لکتا اس ترست سورہ قاف کرا روان دی چی قبر نہ راپور تشی دا شیطان دور سرے دا شیطان دور سرے او اغا شیطان او دے با اللہ تے اوزے پیشی نو دا قرآن پاک دا پری خودو دم رلوی سخت سزا دا چی دا قرآن دا پری خودو سرا او دا دین پا اعراض و مخلول سرا شیطان مرگرشی امام قرطبی لکنی دا مرگرتے دنیا کی نچے لکنی دا مرگرتے پا آخرت کی قبر نچرا پور تشی نو دا شیطان برسر مرگری لکو گو رئی تاسو سل قاف چ خبر در لمخ لسر گندشی قبر نچرا پور تشی نو شیطان ورسرشی شپگشتم پارت یوگو رئی سورہ قاف آیات کریم ہوگو رئی ویشتم آیات ہوگو رئی قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد شبگشت میں پارا دا آخر دے داغے سورہ قاف آیات تے وشتم قال قرينه اوگوئی اغمر گرے ددی مجرم ددی کافر چغ شیطان نے قرین نہ مراد دیئے کہ شیطان دے آبوئی ربنا اے زمون وربا ما اتغیتو ما خودے گمراہ کرے نو دنیا کی او دے بوئینا اللہ زد گمراہ کرے ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن دے پخپلو پا گمراہ ہی لرے کدہ حقنا جنگ دیشی قال رب العالمین بورتوئی لا تختصمو لدیا جگر مکوئی زما سرا وقد قدمت الیکم بالوعید او بے شکر وان در آلے گلے ما تاسوت بالوعید پیر سرا لدا شیطان میں پا اخیرت کی مر گرے اور جنگ بے اللہ ومن یعش عن ذکر الرحمن چاچ زالن کو یعنی مخوارو لو دی کتاب دی رحمان نا نقیز لہو شیطانا نمقرر کمون دی دسر شیطان اغی بیا دی ہر نیک کار نبندی دی ہر ناروا کار حکم ورتکی فہو لہو قرین ندا شیطان ددد پار مرگرے اگر ایلک سورہ تواہا کم دغا تفصیل اللہ ترکڑے چې قران نه د مخړولو سزا سره دغه شیطان بس مرګره شي او کلک مرګره. آیات وګورئ یوسل سلیشتم د شپاړسمې پارې په آخر کې ومن اعرض عن ذکری ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اصل کی مخ کی آیات کریمہ کی دا قرآن دا منلو داغی فضیلت ذکر کو دارست آیات گر یو سل درشتم کی وی فمن اتبع هدایا ہرا سوک چروان شو زماد کتاب پسی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مشکات شریف کی حدیث راغلے شد ہدایا بدبخت کی دیوانا دا قرآن پسی در روانی دو دا فیدی وی اس چی سوک مخواڑ ای دا غصت سزا دا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي هَرَغَ چَاچِ مُخْوَارُ لُو عِلْمًا وَعَمَلًا زَمَارِ كِتَابْنَا فَإِنَّ لَهُ بِشَكَدَ دَدَ پَارَ مَعِيشَةً جُوَنْدٌ بَي دُوَنْكَنْ سَخْتًا دَ پَرِشَانُ دَ تَقَالِفُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَانِ راپور تبے کو پورز دا قیامت اعمارن. قال دے بوائی رب اے زمارب لم حشرتنی اعما ولی راپور تکم زد قبر ننن وقد کنت بصیرا او بے شکز خود دنیا کلی دن کے ام زماستر گے. قال رب العالمین مورتوئی کذالک دارنگی اتت کا آیاتنا راغلو تا تایاتو نظما فنسیتها نتاہیر کڑیو وکذالک اليوم تنسا او دارنگی نن رست ہیر کڑی شوی یعنی پری خودی شوی پازاب کی. دلتا موی چاچی دا اللہ دا کتاب نمخوالو نمونور تا شیطان مقرر کو فہو لہو قرین ندا شیطان دد د پار مرگر. او بیا په گناهونه کوي حضور گناهونه دو قسمه دي. یو هغه گناه ده چې غیر سره گناه وي دی ته بیا فسق و فجور وي او دا هغې نه سړي ته د توبې توفیق هم ملاویږي او د هغې گناه د کولو سره مسلمان ځان ملامت هم ګڼي. یو هغه گناه ده چې د گناه لیکن ته ورته کار خیر او کار ثواب وي نو شیطان پدا کارو نہ کئی. وَإِنَّهُمْ بِشَكَدَا شَيْطَانًا لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَخَا بَنْدَوِدَا مُجْرِمَانْ عَنِ السَّبِيلِ سَئِ لَارِنَا تَسَئِ لَارِ دَخْقُلِ عَقِدِيَا وَدَتَابِدَارَئِ دَسُنَّتُنِ بَنْدَئِ وَيَحْسَبُونَا دِي گُمَانْ كَئِ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چی دویگنی ہدایت والدی پس ملاردی دیتا وی بدعات. او دا بدعات کل دا عقیدی پہ اعتبار ہوئی نو کل دا اعمال پہ اعتبار ہوئی. ہر مبتدع خپل بدعات تا کار خیر ہوئی نو یوشید چی تا کار خیر ہوئی دا آغین دا توبی توفیق تر مرگ پوری نصیب کی گنا. او دا دا شیطان کوشش دی چی دے پا خلق بانے دا سے اعمالو کی دا سے اعمالو کی چھے اغا اعمال سوی اغا بھی بدعات یا پہ اعتبار دا عقیدی یا پہ اعتبار دا عمل او دا خلق اغیر تا کار خیر ہوئی نو چکلے یوشے گناہ دا اتور تا کار خیر ہوئی نو تر مرگ دا غیر نو تو بھی توفیق نہ ملاوی یہ بدعات تم رناکار شے. وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دِي لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ خامخا بندوی دی عن السبیل لسی لارنا ویحسبونا و گمان کبی دی انہم محتدون چی دی دن پسم لار دی دی گمان کئی چی من پسم لاریو او شیطان دا غسی لارنا چا غتابداری دا نبی علیہ السلام آغین بن کی او دی وی چنگ نسم کار کو پا بدعاتو کی اخت کی او دا قرآن زی پزی ذکر کری لکا سور فاتر گو رئی حل تیمیلی دا شیطان دا طریقہ دا دیشتو مطارکو گو رئی چه دیکھ بدعاتو کی سڑے اخت کئی دے پا بدعاتو کی اختقول کئی او غامل ورکسو کی اتم آیاتو گو رئی افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا افمن آیا ها سوک زین له چی خواست کرشے دے داغد پار سوء عمله ناکر عمل داغ فرآہ حسنا لدین یغیل رخیستا داد مقتدی و دو بدعاتی کار دے دے پا عقیدہ کے ناروا طریقوں پر سروان دے پا عمالوں کے لیکن دل شیطان خیست اخکارا کرے افمن آیا ہا غصوب زین لہو چی خیست اکڑے شوید داغوید پارسور و عملی ناکار عمل داغوی فرآہ حسنا نوینی لے غیلر خیستا او بدعات عام دے گورا کل پا عقیدہ کیوی نو کل پا عمل کیوی او مبتدی و اجدا کار خیر دے کل گورا پا شرک و کفر کی اختائی قبر پرستائی کی اختائی خودے و اجدا دا اولیاء و منندی دا اکرامات تی فلانے شیرے کل پا بدعات و رسوماتو کے لگی آئی او اغیت دے خیستا عمل ہوئی دا سی در لتیر سورے کہا پاخر کم تیرو پارا سم پارا چکل شروع کی یو پان راوارا ہوئی چه دار مبتدی طریقہ چه دیکھ پل ناکار عمل تخیست ہوئی او دا دا شیطان دا مرگرتیاغ وجہ دا دا قرآن دا پری خدو وجہ یو سلسل ارم آیات گو رئی الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مخيوين آيات يوصل درين كي قل وايا هل ننبئكم آيا خبردار نذركم وتاسطا بالأخسرين أعمالا تاغدير تاوان سراد عمل والونا الذين راغت ساندی دول سعیهم چه برباد دے تباد کوشش دوی فی الحیات الدنیا و جوند دنیا کی وهم یحسبون او دی گمان کئی انہم یحسنون صنعا چه دی جن نیک کار کون کی کئی بدعات او دی جن جن نیک کار کون اولائکا الذین کفرود دا ذکر موئی چه کلب بدعات پہ اعتبار دا عقیدہ وی ذکر اولائک اللذین کفروا کلب بدعات پہ اعتبار دا عمل وی لسوچ قرآن تک ہوئی دور دا قرآن پر خدو سارا شیطان مرگرش او دا شیطان دا مرگرتیا سال آمات تی بیا بکے دا اللہ و دا رسول مخالفت لیکن ورطا بکار خیر وی او دا بدعات کلب عقیدہ پہ اعتبار وی کلب دا عمل پہ اعتبار وی او چکل قرآن پا سڑے ناسوی لطاس واری دل چلاوی فلا یضل ولا یشقا صحیح معنو کی چی علمن و عملن سڑے قرآن تا کی لی اجیو جن شیطان در خفکی چی او سڑے عالم دین جوڑی گی قرآن تا کی نی پا قرآن پو جوڑی تاسو گو رئی دا سمر خلقی پدی کی اختکری چی قرآن تین را پریز دا حدیث تی مشکاش شریف کم دے چی او عالم چی دے پا قرآن و دین بانے پو حشی دا پا شیطان بانے دیر گران دے در زر و عابد آدنا عابد آگا چالوئی جی درزی رجائی اور طول اشپا پا جڑا کی تی رہی اور پا تحجد کی تی رہی نفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو پا دن پوہ سڑے پا شیطان بانے در زر و عابدانو نگران لگی ځکه عابد سلی سره علم نشتا، نو کله شیطان په ګدا کو گناهونو دي کې ورخته کی. او علامه حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی مفتاح دار السعادت د علماء فضیلت کی یو باب ذکر کړي، نو دا کشران شیطانان ابلیس تراجم شول چې سو اجر چې عالم جوړیږي نو ته چغه او چې عالم مرشد ډیر خوشاله نا ورته عالم که په زړه عبادت کوم کی جوړ شي خو زما څخه خطر نه، خو یو عالم د قران او سنت د دین چې جوړیږي ما ته ډیر لوی خطر دی. او به سوسو کې شیطانانو لیکل نو یو سړی به سوسو کال عبادت کړو لیکن یو سات کې به شیطان خطا کړو. او عالمانو ترسون کی قرآن و سنت وی دا اللہ مدد و نصرت وی نابا اللہ داوی دا شیطان دا مکر نبج کر دا شیطان پا دیر دیر خفقی تا سگر امت مسلم کتاب دا اللہ و علم دا قرآن و سنت تل رب ری کوشش کوئی چیزان پا قرآن و سنت پوہ کئی خپلو بچو دارا کسرے فکر منشی زر عابدان دا دیو عالم تی پر سورہ کرتا بہتر دے سورہ کرتا بہتر دے وَإِنَّهُمْ بِشَكَّ دَاشَيَاطِينَ لَيَسُدُّونَهُمْ مَخَامَخَ بَنْدَوِي دَا مُجْرِمَانَ عَنِ السَّبِيلِ دَ صَحِيحِ لَارِنَا چَغَ لَارَ نِيمَانَ وَتَوْحِيد دَا لَارَ دَ تَابِدَارَي دَ نَبِي رَيْهِ السَّلَامِ وَيَحْسَبُونَ وَغُمَانَ كَوِي دَوِي دَا دَ قُرْآنَ نَي چِ مَخَرُو لَوِي أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ چه دئی گنه هدایت والدی وی دا جون بے بس پدغ بدعات و بیدی نئی کی تیر شی حتی اذا جاءنا تردی چرابشی منتا کل چرابشی منتا قالن وائی بدغ مجرم یا لیت بینی های افسوس چه وی بینی پا من زماکی و بینکا و پا منستاکی شیطان تبوئی بعد المشرقين لرواله د مشرق او د مغرب وی بکاش اے شیطان چې زب مغرب وی چې ته په مشرق فبئس القرین نډیر بد مرګ ری ته زخر القران او د سنت نه خطا کړو په رسومات او بدعات کې لخت کړو فبئس القرین نو بد مرگره دے دا شیطان ولن ينفعكم اليوم پرز قیامت برتا اللہ وی چربم فائدہ گرن کی تاسو تنن رز از ظلمتم کلچ وی تاسو ظالمان و ظلم مکڑے انکم بشک تاسو فی العذاب مشترکون عذاب کی بئی دیو بل سر شریک شیطان او اغا خلق لگوئی چیز شیطان مرگری قرآن و سنتی پریخیو او پر رسومات و بدعات کی شیطان منلیو اس اللہ اخبال حبیب تے تسلی ورکی افا انت تسمع السما آیا تب اورول کی کانوتا تکانوتا اورول نشکولے او تہد العمیاء یا لار بسم کلندوتا ومن اواغچاتا کان فی دولال مبین چی دیا غیب گمراہ اخکارکی اے حبیب دا کافر پا منزلی دا کنونی پا منزلی دا رندو دی نو چی اللہ اور تلار نی سمکڑی تو اور تلار نشی سمولی فا اما نزہبن بکا کچری بوز منگتا اے حبیب فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ نُبِشَكَ مُنْدِبِينَ انتقام غستن کیو دا بوتنی دا مراد ویا حجرت تے دا نبی علیہ السلام چی دا مکین علی مدینی منوری تا بوزو یا دا بوتنی دا مراد وفات تے اے زمان حبیب کمنگتا بوزو نمون بددبین انتقام خر عذابون و پراولو او نرینک اللذی یاو خیو منتا تا اغا عذاب وعدناهم چی منگے وعدکر ددوی سرا فا انا علیہم مقتدرون نبیشک منگا پدوی بان قدرت و طاقت لرن کیو او دا زمین دا حبیب دا اللہ موجزا او دا غیلو شانو وی پنور و پیغمبران و پا امتون و بان افتون و عذابون ده نبی دستر گو دلوان در اغلی او ده نبی علیہ السلام خصوصیت داو چه عذابون و تکلیفون و پا امت پریشانی ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم دتلو نفس را غلی داد آغی اعذاب و اکرامی نیا گو ریسر ومن یعش عن ذکر الرحمن ارغ سوق چزان یلون کو مخه واړولو د کتاب د رحمان نا قران ته علمن او عملا شاکر دی تاړو رانی ذکی گنا نقیز له شیطانا نمقرر کوم داغه پار شیطان فهو له قرین ندا شیطان د مرګریوی په دنیا کې یا په آخرت کې به مرګری و انهم بشکدا شیاطین لسدونهم خام خابند دوی عن السبیل د سهیلارنا و یحسبون او گمان کوي دا مجرمان انهم مهتدون چې دوی د هدایت والوی او دا چیوی پا غلط او زان تا ہدایت والاوئی دا دا مبتدعین و طریقہ دا کب بدعات پا عقیدہ کیوی کب عمل کیوی روان پا غلط دے او زان تا وی جز کار خیر کو حتی تردی پوری دا جانا چکل رابشی منت پرزد کیامت قالوائی بدے یا لیت بینی ہای افسوس چوی پا منزما کی و بینکا پا منستا کے شیطانا بعد المشرقین لروالی دا مشرق او دا مغرب فبئس القرین نبت مرگر ویتو فبئس القرین نبت دے دا شیطان یعنی مرگر ولن ینفعکم اليوم چرے ہرگز فائدہ بدر کی تاسو تنن رزی اذ ولمتم کلچ ویتاسو ظالمان انکم چه بیشک تاسو فی العذاب مشترکون فعذاب کنیو بل سر شرک بئی اصنگا با فائدہ در لکی علماء تفسیر لکلی ویسل کی دنیا کی او مصیبت چی عام شی او طول خلق پاکی مبتلا شی نو آغا آسان شی او کتیو سلی تکلیفی پنو امی نو آغا گران شی اللہ وی ورد آخرت تکلیف دا سے ننے که پکی طول شریک می خواسانی گینا نا مسئلہ دنیا کی چی مصیبت عام شی ورسو پکی مبتلا شی نیو سرے وی یوازی اما کاروبار خو نی خراب کر دی بلم خراب دی زخو یوازی نیم بیمار دا بلم بیمار دی نو مصیبت چی عام شی غاسان شی وی ورداوی دنیا خبر را آخیرت کی با طول شریک وی مجرمان پا عذاب کی غصارت دین چی مصیبت با عام خو گر احسانی گینا فَأَفَعَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّا آیاتُ اَوْرُولُ قُلِ شِكَرُوْتَا یعنی نشی اورولے آو تَهْدِ الْعُمْيَا یا لار سَمُولِ شِرَنْدُوْتَا وَمَنْ كَانَ فِي دُلَالٍ مُبِينٍ آو حرغ چاہتا چیوی غیب گمراہ اخکارکی فَإِمَّا نَزْحَبَنَّ بِكَا کچری منگ بوزو تال رے حبیب وفات راولو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ نبیشک منگ دین انتقام و بدلا غستن کیون او نرینک اللذی یاو خیو منتا تاہغ عذاب وعدناهم چی منگ وعدکر ددوی سرا فَإِنَّا نبیشک منگا علیہم پدی مجرمان بانی مقتدرون قدرت و طاقت لرن کیو سبحانک لا علم لنا آیاتنی کی اللہ دا قرآن حکیم دا عظمت او دلوی شان بیانو کو شپدن گرشن نمبر آیات کیو فرمائے دی چچا دا قرآن حکیم نا علمن او عملن اعراض کو من داغل پار یو شیطان مقرر کو او پا دنیا و خیرت کی دد سر مرگر بھئی او دغ شیاطین دا حق لار نبیادی منکی او دی داسی او جن تیرے چلے گئے جنہی وخکار کو آلان کی اغا دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا ناراض گئی کاروی دیو فرمائل چو اے زمان حبیب کمین وطا بوزو مکی مکرمین علی مدنی منوری تبوزو یا غربان وفاق راو دو نمون دی دن دی دشمنان نپا ارحال کی انتقام و بدلا غستن کیو اس کلچ دی قرآن حکیم عظمت بیان شو نپا دی آیات کی امر و حکم دی نبی علیہ السلام تجدا کار و دا کتاب دی دا علم و عمل و دی بیان کلک رو نیسا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ فَاسْتَمْسِكْ لَكِ نِسَا یعنی منگلو لگا و استمساک منگلو لگولو توئی یو شے چکلک نیسی اوئی تا من منگلو لگولو یعنی دوالو لاسونو کی کلک رونی سے فَاسْتَمْسِكْ کلک رونی سا بِالَّذِي هَغَ کِتَاب او هَغَ دِين اوحی الیک چی وحی کرشیر الیک اتاتا دغدین کلک رونی سا علمن عملن قرآن بیان کا او داخل کو تور سوا انکا بیشکت ایزما حبیب علی صراط مستقیم یپلار نیغبانے تپا صراط مستقیم تپا حق او دا سمر مخالفین جدید ای پا باطل لی فستم سے کلک نیسا باللذی حاغ کتاب حاغ دین اوحی ایلیک چی وحی کرشوید ایلیک اتاتا انکا بیشکت ایزما حبیب علا صراط مستقیمی پلا رنیغا وَإِنَّهُ بِشَكَ دَغَ قُرْآنِ پَاک دَكَمْ كِتَاب بَارَكِ چِ حَبِيبَتَا لَحُكُمُ شُچِ قْلَقْ بِرَانِ سِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرْآنِ حَكِيمِ لَذِكْرُ لَكْ خَام خَا شَرَافَتْ دَتَا دَبَارَ اِزْمَا حَبِيب وَلِقَوْمِكَ اَوْسْتَادَ قَوْم دَبَارَ ذکر پا معنا دا شرافت تے لکا ذکر پا دنو معنا گانو رازی لدلت دا ذکر معنا وا شرافت دا کتاب اللہ وی ایزما حبیبا دا تا دا پارا آستاد دی قوم دا پارا شرافت تے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ امام قرطبی وی ذکر پا معنا دا شرافت ذکر پا معنا دا شرافت یا ذکر پا معنا دا نصیحت دا قرآن حکیم وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرْآنِ حَكِيم لَذِكْرُ لَكَ خَامَخَا شَرَافَتْ دَتَا دَقْوَارَ اِزْمَا حَبِيب وَلِقَوْمِكَ اَوْسْتَادَ قَوْمْ دَقْوَارَ استاد قوم نتارم دا شرافت تے ذکرہ قرآن دوی پا جبہ کراغلے نور خلق دوی پا دی کی تابیری یادا قرآن نصیحت دے تا دا پارا او دارنگی نصیحت دے استاد قوم دا پارا قرآن حکیم نصیحت دے تا دا پارا او دارنگی نصیحت دے اے زمان حبیبا استاد قوم دا پارا استاد پارا استاد قوم نپارا اے زمان حبیبا دا نصیحت تے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ زردے چھ تاسونا دی لی نعمت تپوس بوکرش در رب العالمین پا نعمتنو کی اولے نعمت قرآن حکیم دے دی دا علم و دزدکڑے با تپوس کی دی بانے دا عمل بارکی با تپوس کی دے بارک دا تختنہ و تقوز با اللہ کئی جدا کتاب تا زدک و استاپ عمل و بلت دے رسول و کنا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ آوزر دے جتا سنب تقوز اکریشی نبی علیہ الصلات والسلام توی او سوک چې الله د حبیب مرګری دي چې تاسو د دې نعمت څخه شکر ادا کړئ په دې نعمت نام سمر حاصل کړئ په دې باندې تاسو سمر عمل له او دا مسمر رسول دې نور نور خلقو ته وسوف تسالون او زر دې چې تپوس بوکړې شي د تاسو نه د قران بارک به الله دا تپوس کوي چې د دې سمر علم تا حاصل کړو د دې باندې تا سمر عمل کړو او دا دې نور ته سمر رسول مشرکان اعتراض کړو نبی علیہ السلام ته وی چې دا تکمه مسئله توحید او دین بیانې دا نور پیغمبرانو نو بیان کړي دروغ وی الله دې آیات کی داغی تردید ذکر کړي وسأل تپوسکا من د هغه چانا ارسلنا چرالی غلی موږ من قبل کا تا نہ مخکی مر رسولنا دخل پیغمبرانو نا اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی منگا علاوہ در رحمان نا آلہتا نور معبودان او خدایان یعبدون چدا غیبن عبادت و بندگی کے دیش دا مشرکان چوئی دا یہود و نصاراوئی چے اے دا اللہ حبیب چتر دیکم شرک رت کے او تاکم پیغام او کم مقصد دنیا والو تروڑے ندا نور پیغمبران نور اوڑے اللہ وی تپوس تنو کا آیات کریمہ کے اشکال رات نو چی تپوسو کا ندا نبی علیہ السلام زمانہ خرست ہوا او دنور انبیاء علیہ السلام زمانی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کے نسنگ وی داغ مخ کے نو پیغمبران نو تپوسو کا نیو جواب داغی داو چی دا سوال او جواب پشپید میں عراج کیو پلیلۃ الاسراء کی دا نبی علیہ السلام دا مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سرا ملاقات شیو دا اللہ ورت داغی بارکی ہوئی چی زما حبیب تپوسو کا مسجد اقصا و بیت المقدس کی ملاقات شیو سمرا انبیاء علیہ السلام چیو اللہ پدغ مبارک جماعت بیت المقدس کرا جمع کری اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغیت امامتی ورکڑوا بیا دابا بے چی آیا نبی علیہ السلام دا تپوس کو کنا دا تپوس خو دشپو تشکیل معراج او دلیلت الاسراء ناغی بارک دو علماء دو قولی ندی چی آو تپوس کو او دویم داو چې دا الله حبیب وی تپوس علی او سره کوي چې خص خبره کې څه اشتباه وي او چې تعالی معلومه سو کوي هر ته پښتنو کوي بس مال پته ده د پښتنو څخه تپوس ته دا الله حبیب وی زه تپوس نو کو بس ما ته کافی ده دا خبره کافی ده لذا ده لیلۃ الاسراء خبره را چې الله رب العزت وی تپوس کا دہاغا چانا چرالی گلی دی منگا مخکستانا دخلو پیغمبرانونا جکا پلیلت الاسراء کی مختلف عثمانونو کی ملاقاتو نشیو آقا بیت المقدس کی تمام انبیاء علیہ السلام راج مشیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامتی ورکڑیو او یادی دے کی عبارت کی حضب دا مضافتے وسأل یعنی امت من ارسلنا تپوسو کا د امت د هغه چانه چې مور ترالی غلی دي تانه مخکې خپل پیغمبران هغه امتونو نه تپوس وکا یادې کوي چې تپوس نه مراد دا غي پاغ دینونو آسمانی کتابونو کې سوچ او فکر کول لی تورات شریف کې سوچ وکا انجیل شریف کې سوچ وکا تمام آسمانی کتابونو په دې خبره باندې متفق دي چې ما سیوا د الله نه بل سوک د عبادت د بندگی د جلاو د فریاد د نفع او د نقصان فوق الاسباب مالک نشتا مستحق نشتا حقدار نشتا ندا اتفاقی مسئلہ وسأل تپوسوتا من دهاغ چانا ارسلنا ندا دری جوابونی مفسرین ذکر کری تپوسوکا من دهاغ چانا ارسلنا چرالی گلی دی منگا من قبل کا تانا مخی من رسولنا دخل پیغمبرانو اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی دی منگا علاوہ در رحمان آلہتا نور معبودان او دیکھ گر جعلے ذکر کو جعل دی کدا فائدہ پرتوا چی دا مشرکان ان دا قیدوا چی زمون دا دی خدایان سوس و طاقت نشت خو اللہ ورط اختیارات ورکڑی اللہ ورط لکلن ناپوہ قبر پرس پیر پرس ہوئی مو خدا نوائی جرے سکول شکو دی دی کارون برخ ورط اللہ پاک ورس پارے دی دادل تخیی چی دا مشرکان لکل منگی ملک دا باز بریریان و دی دا خیدر چی اولیاء کرام دیت علم غیب نشتا استقلالا خدا سے عطوائی غنتے رے او دیت اختیارات نشتا خو بس اللہ ورط دا باز کارون سپارے دی داد ابو جہل نظریہ و قیدو ابو جہل بگورا او دا مکی مشرکان و بسوی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لك تملكه وما ملك اللہ حاضرم او استاد سره سوک شریک نشتا دا الله حبیب ورته بس د عمر الفاظ کافی دي بیا به مگر هغه شریکان چې تا ورته اختیارات ورکړي دي هغه پخپل مالکان دي هغه پخپل مالکان ني اجعلنا آیا گرزولی دی منگا من دون الرحمن علاوہ در رحمان نا آلہتن نور معبودان او خدایان یعبدون گنی چی دا آغای عبادت او بندگی بکی دیشی یو رحمان دے چی آغا الہ دے الہ شاتا وی معبود تا حاجت رواتا مشکل کشاتا فوق الاسباب پا نفع و نقصان رسول بان قادر تا الہ ہوئی انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا نورا لغلمنا من قبل كتا نمحك اي حبيب من رسول اسيو پیغمبر الا نوحي اليه مگر وحي بمقولا پیغمبر تا دا دی خبری چی انہو لا الہ الا انا چی بیشک شاندہ دے لا الہ نشت دے بل دا عبادت لائک و مستحق نشت دے بل معبود پا حق سرا الا انا مگر زیم فعبدود لیوازی زمائے عبادت و بندگیو کئی ہر پیغمبر دنیا تدا پیغام روڑے چه ما سیواد اللہ نبل سوک دے عبادت مستحق نشتا نونا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے یو اللہ دا جملو عبادات مستحق دے نیو دا اللہ عبادت و بندگیو کے او دا مسئلہ اللہ ذکر کروا سورہ نحل کے سورہ نحل سوار لسم پارا کرا دی داغش پک دیرشم نمبر آیات تے چہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا والو تدغیو دعوت روڑے آیات تے شپک دیرشم فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا او بے شکر آلے گلے امونگا فی کل امت پہر یو امت کی رسولا پیغمبر ہر یو امت کی ما رسول و پیغمبر آلے گلے دغی پیغمبر دنیا والاو تس پیغام روڑے و ان عبد اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی وجتنب الطاغوت زانو نبچ کئی دے عبادت غیر اللہ نام دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما سیواد اللہ ناد نور و عبادت و بندگی پریزئی دلتم دغ حبر اللہ ذکر کئی اومخ کی اجمالاً گروی چی تمام انبیاء علیہ السلام دا شرک دا نفی دا پار راغلیو او دیو الله دی عبادت د اثبات د پاره راغلی. اوس تفصیلی واقعات ذکر کئ د موسی علیه السلام چې حضرت موسی علیه السلام دغه پیغام دنیا والو تروړه او دغه پیغام پلار کی فرعون او داغ رعیت داغ قوم رکاوٹ جوړ شرو او ډیر زمان موسی علیہ السلام تنگ کړو. د موسی علیہ السلام سره اس اسباب داغ د مقابلینو ظاهرا تن تنهاو لیکن کله چې الله رب العزت ناراض کو نو د الله غضب او قهر راغ او فرعون او داغ د قوم نه دنیا وزګار کا. فرمای ولقد ارسلنا موسی بے شکر علیگلے امگا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پخبل معجزات و دلائل سرا الہ فرعون فرعون تا وملئیہی او سرداران داغتا. نہو لے لے معجزی اللہ ورکڑے چراغی ذکر سورہ آراف کی تیر شئے. فقالن ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام انی رسول رب العالمین بے شک از پیغمبرم داغ پالون کی دا مخلوقاتو زد آغا ذاتنا رسولم چی آغا رب العالمین دے دا تمام مخلوقاتو پالون کے دے مربی دے رازے کے دے. فلما حرکل جاہم چراغلو دے فرعونیانو تا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا زمون پا دلائل و معجزات و سرا اغاهم نناسا پی دوی منها ددغ معجزات و پوری یزحکون خنداغانی کولی. دادر توئی چه حق کلام بی آلیم السلام بیان کرے نگرائی کی نرمی و پائی کی اخلاق و پائی کی اخلاص و خود دی باوجود مگر خلق مخالفت کرے. بعض خلق دا حق ندیو جنت تختی را تختی یا پا حق پر از بدنامی روی یا رداوی سختی کئی ویتی پا نرمائی طریقے سر پیش کا او تا سر ریتون خلق امانی لاخو علماء پخوان ویلیو الحق مر ولو کان در حق تریخ وی اگر کمل غل روی. نبی علیہ السلام کے گر اخلاصو دا دعوت و تبلیغ پا طریقہ پوئی دل نرمی پا کیوا دا قومن و درد و فکر ورسرو خود دیتولو اخلاصنو باوجود چه حق خبر کرے انو خلق مخالفت کرے. معلوم اداسو حق خبر کا نرمی کدا پا اخلاق ہوئی کدا دے اخلاص سرائی خودی سر خامخا خلق خنداغانے کئے. اللہ وی موسیٰ علیہ السلام تو گورا سمرلوی شان دے جلیل القدر نبی دے دے اخلاص نڑک دے رکی دے امت و دے قوم درد دے لیکن داغی باوجود اللہ وی اذا هم منها یزحکو بس خوچی دعوت پیش کو معجزات پیش کل نو خلق ور پوری خنداغانے کولے خلق ور پوری خنداغانے کولے. او بیا گورا دا تمام انبیاء علیہ السلام دا اخلاق داغی دا عادات داغی دا اغنیق و صفات مجموع و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوچی دعوت پیش کرے نو خلق ور پوری خاندنی لکہ گرہی سور انبیاء لگستا سرارو لے واللہ سم پارکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپا لارب تیرے دو نخند آگانے بے اور پورے کولے استحضا بے اور پورے کولا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورے پلار چپا نبی علیہ السلام تیرے دو ندائی بے اور پورے سکول یعنی خند آگانے بے اور پورے کولے چی داد اغا پیغمبر اگر آیات شپک دیر شب وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا رَآكَ اللَّهُ وَيْكَ لَجُوبُورِ تَعْلَرَ اَيْزَمَا حَبِيبٌ الَّذِينَ هَغَ كَسَانْ كَفَرُوا چِ كَافِرْ دِي اِن يَتَّخِذُونَكَ نُدَيْنِ نِسِ تَعْلَرَ إِلَّا حُزُوَا مَگر پَتُوكُ سَرَا اے زمان حبیبتا پر استحضاء توکی کئی او توکی دسو جنہ کئی قرآن اغا مسلم ذکر کری وی اهذا الذی آیا داد اغسڑے یذکر آلہتکم. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دے یذکر مانا کئی آیا داد اغسڑے چی دے نمون آخلی استاسو دے خدایانو چی دے وی لات بابا سنشکولے عذاب ای سنشکولے منات سنشکولے حبل سنشکولے ذکر اللہ دے حبیب دعوت نامو چه دا مشرکانو دا معبودانو دا خدایانو نمونه بیغستر دار اللہ دا حبیب دعوت تی سوره نجم کی افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرام نو مشرکانو بے داری چیز من دا خدایانو نمونه لی اور نور مفسرینو ای ذکر دینے کی پمانا دسے مشرکانو بے احاذ اللذی آیا داد اغاکس یذکر آلہتکم چه دے بدی ردی او کنزلی و ایستاسو خدایانو پسی حق دے گورا کنزلی لمکیو ورنا غفل مبارکی لو گورا چه داغی صفتونا اللہ قرآن کی کلی دا غفلینا بدی ردی کل راواتی کو حق تا میش خلقو کنزلی ویلی حق پرستے ویلی ردا سختی دا او دا سنی پکار یعنی پس طریقی داغی پا دعوت کی عیب او نقصان چولی احاغ اللذی یذکر آلہتکم دا دے غسڑے چھے دے بدی ردی وئی استاسو دخنایانو پسیم ادا سے قرآن دا یو مفصل تفصیلی خبرہ ذکر کرے چھے ہر نبی پوری قوم خندہ کرے دا ہر حق پرس پوری قوم خندہ گانی کری اغلے سپک کتلی پاغے ترازنے کری دا اغلے پداوت و تبلیغ کی عیبون رئیس کی لکا اللہ سورہ یاسین کی در لطیر شل یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستهزئون اللہ وی فلما جاءہم بآیاتنا ہر کل چراغلے دویت موسیٰ علیہ السلام زمون پا موجزات و دلائل سرا اذا هم منها نناسا پیودی منها ددغ موجزات و دوجنا یزحکون چد موسیٰ علیہ السلام پوری خنداگانے کولی مسخری کولی توکی کولی خنداگانے کولی او دا قرآن پاک یو مفصل مضمون نظام تا چی دا ہر نبی پوری قوم خندا کرے دا ہر حد پرس پوری قوم خنداگانے کری دا روغی پی جور کری دا آغد بدنامولو کوشش کرے او دا حق نگیر چاپی را تختی دلی بیا سر نگو رہے فستم سے کلکو نسا باللوی حق کتاب اوحی ایلیک چی وحی کڑی شویدہ ایلیک تات اے حبیب انکا بے شکت علا صراط مستقیم یہ پلا رنیغا و انہو بے شکدہ قرآن پاک لذکر لک خام خادا شرافت دیتا دپارا وَلِقَوْمِكَ أُسْتَاذُ قَوْمٍ نَارَا دا ہر امتی دا پارا دا کتاب شرافت تے چی ویوری زدکی عمل پیو کی او بے دخل وسع و طاقت مناسب مسلمانان ہوتا دا اللہ بندگان تو ور رسے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او زرد چتا سن ددی تپوسو پختن موکلیشی وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا او تپوسو کدا غچانا ارسلنا چرالی گلی امونگا من قبل کاتا نمخ کے اے حبیب من رسولنا دخلو پیغمبراننا او اعتراض اشکال دا غدری جواب دو تا سواور دل اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی دی مونگا الاود رحماننا آلہتن نور معبودان و مددگاران یعبدون گنی چی دا آغای عبادت و بندگی بکی دیشی ولقد ارسلنا موسیٰ آو بے شکر آلے گلے امگا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پخفلو دلائل و معجزاتو الہ فرعون فرعون تو ملئیہی و سرداران داغتا فقال نویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام انی رسول رب العالمین بے شک زیم پیغمبر داغ پالن کی د مخلوقاتنا فلما جاءهم بآیاتنا ہر کل چراغ لے دویت موسیٰ علیہ السلام زمون پا معجزات و دلائلو اذا هم منها یزحکون نناسا پیو دئی چر دے پور یزحکون خنداغانے کولے احمد اگنی و نصلی علی رسوله الكریم ارد موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا چلا فرعون ترا لګلو او الله ورته معجزات ورکړو کله چې هغه معجزات او خپل دعوت فرعون ته او دا قوم ته پیښ کو نه ور پورې خنداګانې کولې دې آیات کریمه کې فرمایي وما نريهم من آیت وما نريهم او نبخو دلم ودویتا من آیت یو معجزہ الا هیا مگر دغا معجزہ او نشانہ او دلیل اکبرو دیر لویبو من اختها دا غخب المثلنا دا دین مخی کما معجزہ چی بوان ورپسی معجزہ بداغین لویبو وما نريهم من آیت او نبخ کارکولا نبخو لمن دویت من آیت یو معجزا یو نشانا الا هی اکبر مگر دغ معجزا بڑیر لویوا من اختها دخل المثلنا باوجود داغینا اغین پیدل وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ رانی ولی انگا دوی پا عذاب سرا لگ لگ عذابون پی اللہ را لگل لعلهم دید پار یرجعون چه دی دی اختل بی دینے کفر نرو برزی لگ لگ عذابون پی اللہ را لگل لکدا عذابون تفصیل ذکر کرے تصور آراف کے نہم اپارت چکل پی بارانون اوکل پی نور قسمہ قسم عذابون اللہ مسلط کرو دا دیل پارا چدید آخپل بغاوت سرکشی او کفر پریزی کل چی پدیب عذاب راغ وقالو اویلو حغلی یا ایوہ الساہرو اے جادوگرا اخپل معنی دالا ادعو لنا سوالو کا زمین دا پار ربک درف قلنا بما قصبق داوی عہد عندک چوا دکڑ دا اللہ تاثرہ اننا لمحتدون بیشک من خام خالار مندن کیو اس موسیٰ علیہ السلام نے مطالبن کہی چی عذاب الہی اللہ لری کی اوارتویا ایوہ الساہر نولما لکلی یا خدا ساحر چورتوئی نددئی پجب کے لیے عالم او کوحت وے ساحر ہوئی ندلتا یا ایوہ الساحر تمانا دے یا ایوہ العالمون ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی اولا کسرنگ دے مخ کے عادتو چه العیاض باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جادوگر گنلو نداغ عادت مطابق ورتوئی یا ایوہ الساحر او کانو یسمون العلماء سحرا دی بختلو عالمان تساحرانوئی ندی کی نیت دی دا بیزتینو بلکہ دی دل کی نیت دا پسبیلی دا تعظیم سرو پسبیلی دا تعظیم سرو او دیکی او کسن طاقت تعظیم ورکولو چی تخوا آغے چی گورمونگا دمر دکولی دنیا ساہران را جمع کرو او کمونگا بانے پا سحر کی غالب شے ذکر فرعون دی خلق و ذہن کی دائی خیو چل عیاض باللہ دا پتول جادو کرو گلوے جادو کر رہے ندہاغ مطابق ورتدی و یا ایوہ الساہر مقصد دی میناکی بیزتی نرہ وقار ویل وغی فرعونیانو یا ایوها الساحرو اے جادوگرا ادع لنا ربک دعا و غار زمون دفار دخل ربنا بما عهد عندک بسبب دهاغی چلا رب العزت وعدہ کری دد تاثر بسبب دهاغی چی وعدہ کری دا اللہ دد تاثر زکا موسیٰ علیہ السلام ورطویلی چی عذاب دربان اللہ مسلط تو او قطاس ایمان رالو کننو بس عذاب بدر نلری کی ندیل بسوالو کچل عذاب نلری کی اننا لمحتدون بیشک منگ خامخا لار مندن کیو ایمان رارو حضرت موسیٰ علیہ السلام با اللہ تو جڑل او داغید فریاد و دعا و دا جڑاد و جنا اللہ با عذاب لری کو ندی بس و آدم آتکا فلما کشفنا ہر کرچی لرکڑی و منگا عنہم العذاب ددوین عذاب ددوین منگ عذاب بلری کو ہر کلا فلم ما کشفنا ہر کلا چلری بکو منگا عنہم العذاب ددوین عذاب اذا ہم ینکسون نناسا پی بہو دی وادی لرماتون کی وادہ بے ماتا کا تردیچ رب العالمین پخپل گرف کی رونی وال او حلاک و تبائی کر ونادا فرعون فی قومہی آواز کرو فرعون پخف القوم کے قوم تے تقریر کرو او قوم را جمع کرو کلے چی دغا معجزاتو قتل کنا ناغو یریدو چی قوم دے طرف تا میلان پیدا نکی او دا قوم دے موسیٰ علیہ السلام پتا بداری را جمع نشی نخلق را جمع کل او فرعون ورد تقریر شروع کو قال ویلی فرعون یا قوم اے قوم زما الیس لی ملک مصر آیا ننے ما دا پارا بادشاہی دے مصر پدی کی ما سر سوک جنگ کولیشی الیس لی ملک مصر آیا ننے ما دا پارا بادشاہی دے مصر دی موسیٰ علیہ السلام پلاس کی سری چتا سو دا خبر بمنائی دا پلاس کی اس نشتا نلخ کرشتا ناس لحشتا نس قوت شتا نس مال و دولت شتا وهذه الانهار او دا نهرنا تجری روان دی چلیگی من تحتی زما دا بنگلو دا محلات و دا باغات و دلان دی یا من تحتی دا مانم و زما دا حکم دلان دی زما دا حکم مطابق گورپ دی طول مصر کی نهرنا دی کزو غالم لدا نهرنا ببن کر دا طول نهرنا زما دا حکم دلان دی چلی گی افلا تبصرون آیاتا سوئی نینا چی دما دمر لی قوت تے طاقت تے او دا غی باوجود تاسو دیو دا سی سڑی پا خبر دو تکی گئی چی غصر مال نشتا اقتدار نشتا دا غصر سا دلا او سا جماعت نشتا پا دی طریقی دا قوم توجہ بدلولا او دا ہر دور کے انبیاء علیہ السلام بلا اسباب ہوئی بعض ان آپوہان پدی خبر دوکشی چی آو دا فرعون سر خبر حکومت تے لخکری دی اسباب دے اسلحہ دا او دا دی حق پرس او دا موسیٰ علیہ السلام سر سری لیکن اللہ ویدی تب نگوری اگا نتیجی لگورا چی کل دا اللہ قہر و غضب پا جوش کراغے ناغ خاون دا حکومت بے سشو اگا اسباب سشو او اغا تن تنہا بلا اسباب موسیٰ علیہ السلام تا نجات ملاوش ام انا خیرن آیا ذا بہتر ام انا خیرن آیا ذا بہتر دا ام دیوے کی پمانا دا بل لے دا ام دیوے کی پمانا دا بل لے او دا عرف عطف نوے پا قول دا اکثر مفسرینو کی فرعون ویلو ام انا خیرن یعنی بل انا خیرن بلکہ زغورے پخبل فیسلم کئی دا قوم دا فیسلے انتظار نکئی ام انا خیرن بلکہ زغورے من هذا الذی د دې کس هغه نه هو مهین العیاذ بالله چې غس پکوي دا غس عزت نشتا دا غسره سمال او دولت نشتا دا الله نبی موسی علیہ السلام ته مهین وي ام انا خیر بلکې زه غورا او بهترین من هاذ الذی د دې کس الذی هغه کس نه هو مهین چې العیاذ بالله وي غس پک دے بی عزت دے ولا یکاد یبین او نزدې نه دی چې دې بیان کی واضح طریقے سره دا د زده و عناد دے چې موسی علیہ السلام ته بی عزت وای او هغه ته وای چې د سره فصاحت او بلاغت نشتا اعلان کې الله موسی علیہ السلام ته لوی فصاحت او بلاغت ورکړو جب کی کم لکنت چو ناغا داغا دعا دا وجنا اللہ ختم کرو چه رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی او اللہ ورطویلی قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اے زمان موسیٰ علیہ السلام تا چس سوالنو کلبس مادر لدر کر ندغا لکنت بالکلی سشرو دا نرشرو ولا یکاد یبین او دے نزدی ندے چرے بیانو کی او چرے او انزا پیغمبر فلو لا القی علیہ نو اولی ورکرشوی ندی دتا اسویرتن اغبنگلی من ذہبن دسرو ضرورنا دلدی دسرو ضرور بنگلی را ارتاوشی او دد پدی لاسو کی دی غوی چرے وی چیزا پیغمبر او امام قرطبی ذکر کری وی عادت پدغ وقت کی دلو مالداران اداو چی دسروزر بنگلی بے پلاسو کیا چون دسروزر بنگلی بے پلاسو کیا چون او دی چی بکنے او سنے مشر جنولو ناغل بے پلاسو کی دسروزر بنگلی واچون او یو حار بے ورط دسروزر پغاڑا کی واچولو نداب دد مشرعی علامو نو فرعون وی د لاسو کې خود سرو زرو بنگلی نشته فلو لا القی علیه نو اولی ورکړی شوی ندی دتا القاصل کرا غرزول وی را غرزول شوی ندی پد اسویرتن بنگلی من ذهبن د سرو زرو پکار وی چې دی وی د پیغمبر نو چې د لاس د سرو زرو د بنگلو نډکوي او جا معه الملائکتو یادا چراغلے وی دسر فرشتی مقترنین چی صفونا صفونا ہے مقترنین صفونا صفونا او یو دیور سر روانے اصل کی مقترنین یو معنی دعوی متتابعین انہیں نرازی دے دسر فرشتی مقترنین پی در پی چی لگا اتار را روانی صفونا صفونو کی را روانی صفونو صفونو کی را روانی وی فاستخف قومه یعنی جاهل امندخ بالقوم یعنی حمله على الجهل حملهم على الجهل فاستخف قومه جاهل بوقف مندخ بالقوم یعنی دا غین تلفت بوقفتیا و دا جهالتو کو یعنی دا دپا دی خبر و قوم پناپوحی کی واقعشو فاستخف قومه نجاهل مندو او ناپوه مندو خپل قوم فاتواعوه نو غید فرعون خبر منلو اغیم پدی دو کشل جاو یاره موسی علیہ السلام سرسی او دنیا کې خلق توجه دی تی دی دا پار چا ترانی دی کی جره بسرا کی چې کامل او مکمل مومن دی ای موسی علیہ السلام سره خپل سنشتمغ له بسرا کی د سره غطه دے تاج دے بادشاہی دا نهرون دی سرزر دی لحکری دی اسباب دی اسلحہ دا فاستخف قومه نجاہلی مندر وقت القوم قوم بی وقف کو امیشہ ناپوحان و بی وقف ددا سی بی وقف سیاستدان و لیڈران و تخبر دو کشی فاتواعو ندید فرعون خبر من لیو انہم کانو بی شکو دی قوما فاسقین یو قوم نافرمان او زمین داوم داغین سے کم ملی یعنی گورا دا سی ملک دے چپدی کی زمین اغا وزیر خارجہ و داوی چکچری مونگا دا امریکی تعاون کو دا مسلمانان دا وجل دے کی با مونگ لڑیر خیر وی دا فرعون نه خطرناکه خبره چې اوسړي وي ز الله رسول الله راځه کم دي کې به قوم لډې خیر هغه خبرې او دا مرنا هغه پښتو کې متن له وی خراب او حکته کې بدلی ګرا بدلی یعنی یو سړی وي ز الله او رسول نه فرمانی کوم دي کې به مال خیر او ملک له خیر دا هغه فرعون خبره یعنی دی یو مسلمان د قتلولو لپاره چا د امت مسلمه غیرت ته داغ دا پارا بدے کافر لزے ور کی آغا کافر بیا مسلمانان وجنی نو پدی کی بدے قوم دا پارا خیر ہوئی رشی پا حبر ہوئی نو باز قوم ان دے خبر دا وجن بی وقف برزولے او دام حق خلق دے دا آغا اولاد پاتے دے کم چی دے دے کہ قرآن ذکر کئی فستخف قومہو یعنی فستح جالا قومہو جا طلب د جہالت کلو د قوم نا یعنی ناپوها او جاهلان او بیوقف قوم مندو او دا سی لیڈران او ته بیوقف ډیر ملاوی کی چی ټول عمر په لوبې کوي د اسلام پورې خندا کوي او دې تر مرګ پورې پوه نه شو فاتواو نو دای د فرعون خبره منلې و انهم کانوا قوما فاسقین بیشک او دا یو قوم فاسقین نا فرمانا فلما آسفونا ار کلی چی مول غصر آوستا آسفونا پا مانا دسر غازونا و اغضبونا کلی چی مونگا پا غزب و غصر کرا وستو نو انتقمنا منهم مونگا تینا بدلو آوستا اللہ ایدی موجود و کافر و بارکن پا غزب و قہر کناش اللہ ایدی بخبل پکڑ کرونیس علماء کرام دلتے بکلی علماء کرام لکری دیئے کہ امام قرطبی عجیبی خبری کری وی عمر ابن غرب وی رحمہ اللہ چیا اہل معاصی اللہ اید اللہ نا فرمانی کہ ان کو لا تغترو بطول حلم اللہ عنکو وردوکن شئی پاغو ددوالی دا حلم و دا صبر دا اللہ ذکر رب العالمین وردام ویلی وحضرو او یری گئی دا اللہ دا غصے او دا غضب نا او یری گئی دا اللہ دا غصے او دا غضب نا فلما آسفونا ہر کل چمونتے غصا و غضب را وسط اللہ پا قہر کرا گئے دا اللہ غضب پا جوش کرا گئے انتقمنا منہو نو دوینی وزر دی سندن مالکم اللہ وارو کا چیز سمالکی پدی کی بڑی غرکو تباک فرعون ویلو وهذه الانهار تجري من تحتي دا نهرونا زما د حکم دلان دی چلیږي الله وی چې کم شیبانه تناس کې او غرور او تکبر کې زبدی پدی کې علاقه مودا مسلم دا وای سړی چې په کم شی غرور او تکبر کوي